jinsi wanavyo nitambia, sina budi kukubali, kwa kuwa mie sijajenga nyumba simjui hata dalali, nadhani mie nikapange chumba waweza kuwa na wake wengi, lakini chakula kisikupige chenga, waweza kuwa na mapesa kama mengi, lakini pia usikumbuke kujenga. Mimi tangu nazaliwa nimelelewa kwenye nyumba na kujenga ni majaliwa, baraka zake Muumba nanyanyaswa kwa nyumba nyumba nyumba nanyanyaswa kwa nyumba nyumba nyumba. Wamezidi kunisema eti kisa sina nyumba, wanazidi kunisema kisa sijajenga nyumba. Na familia nayo itakususa kama hauna hata kibanda. Maisha siyo kucheka na chekana, inabidi kujifunza, na wala siyo kusema na semana, wani sisi wote chakula chafunza. Waweza kuwa na wake wengi, lakini chakula kisikupige chenga, waweza kuwa na mapesa kama mengi, lakini pia usikumbuke kujenga. Mimi tangu nazaliwa nimelelewa kwenye nyumba na kujenga ni majaliwa, baraka zake Muumba. Nanya